Imani yangu ni kwamba ujambo pale pote ulipo, unaoteka sikio ni idhaa ya Kiswahili inayosikika moja kwa moja kutoka jijini Bujumbura ni kupitia masafa 89.7 na 101 huko mikoani, na huko ugenini bila shaka mnatupata kupitia tovuti yetu maridadi ambayo ni w3.isanganiro.org, huu ukiwa ni ule muda wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza muhtasari wake. Raia wanaoishi nchi kote wanalalamikia hatua ya wafanya biashara ya kukataa noti za zamani, wakati ambapo muhula wa kutumia zile za kisasa zamani bado kumalizika. Na waandishi wa habari wanajivunia hatua ya baraza ya kuchunguza vyombo vya habari nchini Sense ya kutoa kadi za waandishi wa habari, wakieleza kwamba kadi hizo zitawasaidia kuendesha kazi zao vilivyo. Na huko mkoani Ngozi, kiongozi wa tarafa ya kilimo na ufugaji anaeleza kwamba ni bora wakulima waelewe namna ya kutumia vigezo vya kilimo, akieleza kuwa pia katika ukurasa wa ufugaji ni bora wafugaji wabakize mifugo yao aina ya kuku kwa kutokana na hali inayoshambulia wadudu hao. Kuna huko ugenini tutamulikia nchini DRC na huko Sudani. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi jiunge nami hadi tamati. Mitambo ya ongozwa vema na Bi Dorine Uwimana, karibuni. Isanganiro. Habari kamili. Tuanze taarifa hii habari katika ukurasa wa mawasiliano. Baraza la kuchunguza vyombo vya habari nchini Sense limetoa Ijumaa hii kadi kwa waandishi wa habari wanaotimiza vigezo vya taaluma hiyo ya upashwaji habari nchini hapa Burundi. Kiongozi wa baraza Sense amefahamisha kadi hiyo haitaonyeshwa mahala popote kwa wale wanaojielekeza kusaka habari maeneo tofauti. Akiwakilisha ripoti ya mwaka 2018 kuelekea 2019, Nestori Bankumukunzi amefahamisha kuwa kwa ujumla vyombo vya habari vimetenda kazi vema, akieleza kuwa kasoro hazikosi. Na waandishi wa habari wamepokea vema utoaji wa kadi hizo za kuendesha kazi zao zilizotolewa Jumanne hii, wakieleza kwamba baraza hilo la Sense limefanya vema, kwani kadi hizo zitawasaidia kuendesha kazi zao vilivyo. Tuwasikilize baadhi ya raia waliozungumza na kituo hiki cha Radio Isanganiro. Kadi hii nimeipokea vema kwa sababu ni miongoni mwa vitambulisho ambazo sisi kama wanahabari pengine vitatusaidia ama kuturahisishia kufanya kazi yetu ipasavyo, pasina mtu huyu ama yule kushakia kwamba labda ni mtu ambaye amejiingiza kiholela kwenye taaluma hii ya utangazaji habari. Ni kweli kabla tulikuwa na kadi za vyombo vyetu za habari, lakini hii ni kadi ambayo ni kadi ambayo imetolewa na baraza la utangazaji habari. Utofauti ni kwamba ni kadi ambayo sisi wanahabari wote wa Burundi tutakuwa na kadi moja ambayo iko sawa, tofauti na ilivyokuwa hapo awali ambapo kila mmoja alikuwa na kadi yake ya chombo chake cha utangazaji habari. Kwa hiyo nafikiri itakuwa ni kitu ambacho kitakuwa na uzito kuliko zile kadi ambazo tulikuwa tukimiliki. Kivyangu naweza kusema kama kadi hii itanisaidia kwa sababu uendeshaji kazi wangu utakuwa rahisi, na isitoshe kuwa kwa hapa Burundi naweza nikasema kwamba ni kitu cha muhimu zaidi kwa sababu kadi hii ilikuwa haijawahi kutolewa. Na istoshi kutolewa kwa kadi hii itatusaidia sana si wanahabari hapa nchini, kwa maana tunaweza tukasema kwamba itaturahisishia, kwa jumla itaturahisishia kuendeshaji kazi wetu. Naweza nikakubalisha kwamba matatizo hayo yataisha, sababu kwa hivi tunajulikana kwenye tume la uendeshaji habari hapa nchini, kwa ufupi wa lugha ya Kifaransa tunaweza kusema kwamba tunajulikana kwa hiyo tume ambayo inajulikana kwa sense. Hivyo basi hata wakikuomba kadi hautakuwa haujulikani, utajulikana kwa sababu kadi hii imeandikwa na imeandikwa kwenye orodha za kadi ambazo zilizotolewa hapa nchini. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Unaoendelea kuteka sikio ni Radio Isanganiro, ambapo kwa upande wa majira imetimia ni saa 7:27 saa ya Afrika ya Kati, sawa na 8:27 saa ya Afrika Mashariki. Ni kukumbusha kwamba taarifa hizi unaweza kuzipata mbashara kupitia ukurasa wetu wa Facebook ambao ni Isanganiro Burundi, au unaweza kupitia kwenye ukurasa wetu wa Twitter Radio Isanganiro, na pale utakuta habari kemkem zimechapishwa zikiambatana na picha. Mshikamano baina ya vyama vya kisiasa mkoani Kayanza kwa ujumla uko katika hali ya kuridhisha, kama anavyoeleza gavana wa mkoa huo, gavana Anset Nyongabo. Anaeleza kuwa ripoti zinazomfikia na mikutano anayoendesha katika matarafa tofauti ndivyo vinavyothibitisha uhusiano huo mwema. Kuhusu wakileketo wa vyama vya kisiasa wanaonyanyaswa, gavana Anisenda Izeye anaeleza kuwa hakuna wafuasi hao huwa awajelekezi mahakamani kuelekeza kesi zao ili mahakama yaweze kushirikia kesi hizo. Aida, kiongozi huyo anatolea wito viongozi wa vyama vya kisiasa kuendelea kutilia manane sheria dhidi ya vyama vya kisiasa. Na baadhi ya raia kutoka pande nne za nchi ya Burundi wanalalamikia wafanyabiashara wasiopokea noti za zamani zilizorejelewa na zingine mpya zilizotolewa na Benki ya Taifa BRB. Raia hao waeleza kutotambua chanzo cha hali hiyo, wakati ambapo muhula waliopewa wa kutumia noti hizo utamalizika mnamo tarehe 2 mwezi ujao Agosti. Hawa ni baadhi ya raia hao waliozungumza kupitia kipindi cha Aiwanyu kwa Maki kilichopeperushwa siku ya jana. Mimi nipo tarafani Mhinga Kayove mkoani Rutana. Kuhusu matumizi ya noti mpya, wafanyabiashara hawapokei zile za zamani, wakati ambapo hatukujulishwa lolote. Tulisikia matangazo kanisani, ila hatutambui sababu gani hawapokei noti hizo. Sisi tulioko vijijini hatutambui sababu zipi noti hizo hazipokelewi. Tunachomba viongozi wa Benki ya Taifa ni kuongezea muda ili tuendelee tunatumia noti hizi za zamani. Mimi ni raia wa Nyabilawa. Tunaomba mtuulizie kuhusu noti hizi za zamani. Kiongozi talafa ametoa tangazo redioni ili watu waendelee kutoa noti hizo za zamani, ila wafanyabiashara wameelewa sivyo ndivyo ujumbe wa kiongozi huo. Ariko ryabantu bacyaje fata kutari kuno munsi ntari ko ratora amahe. Nk'abantu bategura guhindura wale wanaohusika na kubadili noti, ingekuwa bora watoe muhura toshelevu, kwani kwa sasa mtu anaweza kujielekeza sokoni kuemea, na noti zinapokuwa zinakataliwa huwa tunajihisi vibaya. Sisi tunaoishi mikoani ambapo hatuna redio, inakuwa vigumu kutambua yale yanayojili nchini. Wito tunaotolea Benki Kuu ya Taifa BRB, watuongezee muhura wa kutumia noti hizo za zamani. Hao walikuwa ni baadhi ya raia kutoka pande nne za nchi ya Burundi ambao walikuwa wakilalamikia matumizi ya noti za zamani. Na shimo ambazo zilikuwa zikidhalilika kwenye barabara tofauti za lami zilizoko jijini hapa Bujumbura zimeweza kuzibiwa. Hapa tunaweza tukasema kama shimo zilizokuwa mbele ya Benki BCB pamoja na eneo linalotambulika Gardinol kaskazini mwa jiji la Bujumbura. Baadhi ya raia wanaoendesha kazi kando ya shimo hizo wanaeleza kwamba kwa sasa wanaendesha kazi zao kwa mazingira mema, wakiomba viongozi husika kuziba shimo hizo maeneo ambapo bado zinashughulikiwa. Mengi zaidi na ripoti yake Moize Misago. Kwenye barabara Patrice Lumumba, mashimo ambayo yalikuwa kionekana eneo maarufu Velomoto pamoja na mbele ya makao ya benki BCB yalikarabatiwa. Sehemu hiyo kunaonekana lami. Raia wanaendesha kazi zao kando na eneo hilo, wanasema kuridhishwa na kazi ambayo ilifanywa. Tunavikopekea vizuri sana kwa sababu kabisa tunaona kama vile magari yanatembea hakuna tatizo. Tunaipokea vizuri kabisa, tunashukuru hizo za barabarani kuziba mashimo. Tunashukuru kabisa. Sisi tunapokea safi kwa jua washatumika hiyo mashimo. Kwa jua hivi shimo bina kuzema aksida. Njoo maana sasa tunashukuru kwenye walitumika ama barabara yetu. Kwenye barabara Peple Murundi mbele ya Ego Hotel pamoja na eneo la Gardinor, mashimo yaliokuwa yakionekana barabarani yalifunikwa kukitumiwa lami. Dereva huyu wa basi dogo anasema kuridhika. Tunapakia vizuri juu barabara hivi iko safi. Na kwa unaendesha gari na wewe na kuko naenda fresh. Kawaida mishimo inakuwa unagonga watu maksida. Walitia kaburimbo kabisa. Gardinor walitengeneza fresh. Hali ikiwa kama hiyo, kuna sehemu nyingine ambako bado kunaonekana mashimo barabarani. Mfano natolewa ni kwenye barabara Patrice Lumumba mbele ya shule Stella Matutina pamoja na mbele ya benki KCB na kwenye barabara iliyobatizwa Mwezi Gisabo. Wanajiji la Bujumbura wanaomba hata maeneo hayo yaweze kukarabatiwa. Shukrani Moize Misago kwa ripoti yako. Kama nilivyo kuelezea katika muktasari, wafugaji wa mifugo ya aina ya kuku kutoka tarafa la Tangara mkoani Ngozi wanalazimishwa kubakiza mifugo yao nyumbani ili mifugo hao wasije wakafiliwa na ugonjwa unaosababishwa na virusi vya aina ya Newcastle vinavyowaua mifugo kadhaa eneo hilo. Afisa wa idara ya afya tarafani Tangara Bwana Pierre Miburo ametoa tahadhari hiyo baada ya kuku zaidi ya 400 kufariki kwa kipindi cha mwezi mmoja. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Ngozi Apolinel Muzagara. Muda punde na habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Tuanze taarifa hizi za kimataifa nchini DRC ambapo mambo yameanza kujipa kwa kuunda serikali ya kwanza ya baada ya timu ambazo zilikuwa zikizozana ikiwa ni waziri mkuu pamoja na kiongozi ambaye anaongoza vuguvugu la cash pamoja na FCC nchini humo. Mazungumzo hayo yaliyoanzishwa na Jean-Marc Kabundi kwa upande wa muungano wa Chash na Nehemia Mwilaya kwa upande wa FCC chini ya mwenyekiti waziri mkuu Silvese Ilunga ni ishara ya kuonesha kwamba nchini humo mambo yanaweza kuwa shwari katika jamii hizo ambazo hazikubaliane katika masuala kadhaa. Na huko nchini Sudani Kusini ni kwamba mazungumzo ya kutafuta ufumbuzi wa masuala yaliyobaki kati ya viongozi wa maandamanaji na utawala wa kijeshi nchini Sudani yanatarajiwa kuanza leo Ijumaa katika mji mkuu wa Khartoum. Baraza la kijeshi na viongozi wa maandamano tayari wamesaini makubaliano ya kugawanya madaraka ambayo yanalenga kuunda baraza tawala la pamoja la kijeshi na kiraia ambalo kisha litapishwa utawala wa kiraia. Mazungumzo haya yataruhusu masuala kama vile mamlaka ya baraza tawala linalotambulika kama baraza la pamoja la viongozi tofauti. Pande zote mbili zimealikwa kushiriki mazungumzo ya mwisho kuhusu tamko la kikatiba ili nchi hiyo iongozwe kwa njia ya kidemokrasia kama tunavyosoma kwenye ukurasa wa RFI Afrika. Mapema wiki iliyopita viongozi wa maandamano nchini Sudani na washirika wao wa upande wa makundi ya wasi walifikia makubaliano ya kumaliza tofauti kuhusu makubaliano ya kugawanya madaraka na utawala wa kijeshi nchini humo Sudan. Hadi hapa ndugu wapenzi wasikilizaji wa Radio Isanganiro, taarifa hii haina la ziada. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyote mliojiunga nami. Nimshukuru pia fundi mitambo B Doline Wima na aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie pale pote ulipo. Langu jina ni Jean-Marie Vianney na kumana tukutane hapo saa 10 katika taarifa kwa ufupi.